यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 2 मार्च 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ढाले गांव में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। हम कुछ नहीं करते हैं तो भी हम रहते हैं, और कुछ करते हैं तो भी हम रहते हैं, किसी से मिलते हैं तो हम रहते हैं, किसी से पिछुड़ते हैं तो हम रहते हैं, और कोई वस्तु मिलती है तो हम रहते हैं, और वस्तु सड़ जाती है तो हम रहते हैं। आपका पोता जन्म गया तो आप रहते हैं, बेटा मर गया तो आप रहते हैं, बुखार आ गया तो आप रहते हैं, बुखार चला गया तो आप रहते हैं। तो कोई आवे कोई जावे, कोई जन्मे कोई मरे, किसी का सहयोग हो वियोग हो, आपके रहने में क्या फर्क पड़ता है। आप जो स्वयं रहते हैं उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप रहते हैं, संयोग वियोग होते रहते हैं, आना जाना रहता है। आप बोलते हैं तो ही रहते हैं, हम बोलते तो ही रहते हैं, सोते हैं तो ही रहते हैं, जगते तो ही रहते हैं, सपनाता है तो ही रहते हैं, संसार तो ही रहते हैं, मन में धार देश काल वस्तु तो बदलते रहते हैं, और आप नहीं बदलते हैं। बालक बन में आप, जवानी में भी आप, वृद्धावस्था में भी आप, रोगी अवस्था में, निरोग अवस्था में भी, धनी अवस्था में, निर्धन अवस्था में भी, दिन में भी, रात में भी, वर्षा में भी, गांव में भी, शीत में भी, आप हरदम रहते हैं। कितनी सीधी सरकार है। ये परिवर्तन होता है शरीर में, संसार में, परमात्म संसार में परिवर्तन हो रहे, भगवान रहते हैं, उत्पत्ति में भगवान रहते हैं, और स्थिति में भी रहते हैं, पढ़ाई में भी रहते हैं। भगवान में फर्क पड़ता ही नहीं, जैसे आकाश में बादल आ जाए तो आकाश वैसा ही है, बादल चले जाए तो आकाश वैसा ही है, वर्षा घनी घटा छा जाए तो आकाश वैसा ही है, उसमें बिजली चमकने लगे तो आकाश वैसा ही है, गर्ज न हो तो आकाश ऐसा ही है, खूब गर्जा पड़े तो ऐसा ही है, साफ सुख जाए आकाश कोई बदल का नाम निशान नहीं तो आकाश ऐसा ही है। ऐसे मात्र संसार का परिवर्तन होने पर भी परमात्मा ऐसे ही है। यथा सर्वगतम सोनाथ यथा आकाश हस्तो नित्य वायु सर्वगो महान, सब जो भूमिका वायु रहता है आकर रहते हैं, ऐसे सब प्राणी सब संसार मेरे में रहता है, वो उत्पन्न होता है आता जाता रहता है, और मैं वैसे रहता हूँ। ऐसे सदमा आप ही अनुभव करें, आपकी उत्पत्ति में, स्थिति में, पदय में, रोगी में, निरोगता में, आप तो एक ही रहते हैं, जागृत स्वभाव बदलती है, बालक जवान वृद्धावस्था बदलती है, आप एक रहते हैं, वो जो एक रहते हैं वो आपका स्वरूप है, और बदलता ही आप स्वरूप नहीं है। तो ये बदलने वाले के साथ मिलने से सुखी दुखी होते हैं, हानि लाभ होता है, शोक संचिंता होती है, हलचल होती है, और बदलने वाले के साथ न रहे तो न शोक है, न चिंता है, न हर्ष है, न विषाद है, एक रूप रहते हैं। आप तो एक रूप रहते हैं, संसार बदलता है, शरीर बदलता है, परिस्थिति बदलती है, अवस्था बदलती है, काल बदलता है, आप तो वही रहते हैं। अगर आप वे वही नहीं रहते तो बालक बना कौन कहता? आप बालक बना थे तभी कहते बालक बना जाता पढ़ता था कि नहीं था। तो आप जो हरदम रहते हैं उसमें से कह रहे समुख है सुख स्वस्थ स्वयं से रहे अपने आप में से रहे बस सब दूसरों मिट जाता है। इसको तत्व ज्ञान कहते हैं। सब बदलने पर आप नहीं बदलते हैं ना, बदलते हैं आप सुसो हो। अगर आप बदलते तो तीन बात कैसे कह बालक बना भी आप जाने जवानी भी जानते भी जानते हैं रोग व्यवस्था भी जानते मेरी व्यवस्था भी जानते हैं संयोग व्यवस्था भी जानते हैं वियोग व्यवस्था भी जानते हैं। तो ये तो सब होने मिटने वाला है आप नहीं मिटने वाले। अब तो सीधी है ना सीखनी नहीं अनुभव करना इसमें सीखो बात कर दे आदमी सीखो नहीं अनुभव कर दे। मैं तो वही हूँ बीकानेर गए तो आप वही है हरिद्वार गए तो आप वही है यहाँ आए तो आप तो वही है हरिद्वार बीकानेर इसमें फर्क पड़ा है अब नहीं फर्क पड़ा। ऐसे उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है तो संसार में अड़चन हो जाती है परंतु परमात्मा भीतर विराजमान है उनमें क्या फर्क पड़े चाहे प्रलय हो जाए चाहे सर्व हो जाए। ऐसे जो परमात्मा जो रहते हैं ना महाप्रलय में महासर्ग में उत्पत्ति में विनाश में परमात्मा रहते हैं ऐसे ही वो उसमें सिद्ध होने पर सर्गे बिना हो जाएंगे प्रलय ने बता दी सर महासर्ग में पैदा नहीं होता महाप्रलय में पैदा नहीं होती। ये घटना होती रहती है आते जाती रहती है। इस बात भगवान के आगमा पायलवानी का स्थान स्वर वे आने जाने वाली अनित है उनको उठा लो आते जाते हैं हमारे क्या फर्क पड़ा। तो ये संसार है ये तो बदलता ही रहता है। देखो ना इतिहास के टाइम देखे तो सब बदल गया आज नहीं है तो ये भी नहीं रहेगा। और परमात्मा रहेंगे वो परमात्मा हमारा है ये बदलने वाला हमारा नहीं है। ये बात आज करनी आज समझ नहीं है वो हरदम बदलता है वो हमारा नहीं है क्योंकि आप जन्म से आज तक आप एक हैं और बदलने वाला शरीर है तो बदलने वाला शरीर है बदलने वाला संसार है वो आपका नहीं है आप इसके नहीं है आपके लिए वो नहीं है आप उनके लिए नहीं हो। आपका जो सारा वो पास होता है आपका तो सारा ही होता है आप तो नहीं हो जो संसार के बदलने पर रहता है वो हमारा है बदलने वाला हमारा नहीं है इतनी ही बात है। हरदम बदलता वो हमारा नहीं शरीर बदलता है मन बदलता है इंद्रिय बदलती है प्राण बदलते हैं सब बदलते हैं हमारा नहीं है जो सब में रहता है नहीं बदलता है। प्रहलाद जी ने कहा तू में मुंह में खड़ा कमरों में सब है व्यापी हो सब में व्याप है वो है वो हमारा है और ये बदले हमारा नहीं हमारे हमारे साथ रहते ही नहीं हमारे साथ रहते ही नहीं ये बदलने वाला हमारा नहीं हम बदलने वाले के साथ नहीं बदलने वाला हमारा नहीं है हम तो रहते हैं बदल जाते हैं हमारे कैसे हुआ हम तो रहते हैं ये बदल जाता है शरीर हमारे कैसे हुआ हमारा तभी हम नहीं बदलते शरीर नहीं बदलना ना भी तुम्हें नहीं बदलो बदलो तो तुम तुम्हारे हमारे देखो हटो ना तुम्हारे साथ हमारे ना हमारे साथ तुम्हारे तो वो जो हरदम रहता है उसका नाम परमात्मा है। सब संसार बनता है बनता है बिगड़ता है आता है जाता है रहता है ठीक है बेठीक है सो गया ऐसे होता रहता है परमात्मा ना सो गया ना ऐसे ना आना है जाना है ऐसा स्वाभाविक है। हम भी स्वाभाविक है शरीर संसार अस्वाभाविक है शरीर संसार का है संसार का शरीर है शरीर का संसार है संसार से एक जाति का है उस संसार में व्यापक परमात्मा शरीर वाला एक जाति के हैं एक जाति वाले राजी हो जाओगे और अपनी जाति का नहीं उनको रखो तो रोना पड़ेगा, ये साथ तो रहेगा नहीं, क्यों आप जाता ही नहीं, आपके साथ ही यही नहीं कर सकते, ये बदलने वाला आप न बदलने वाला दोनों में दोनों को स्वभाव मिलता नहीं भाई, स्वभाव मिले अपने साथ कैसे रहेंगे बताओ, एक तो हरदम बदले एक कभी नहीं बदले, दोनों का साथ कैसे हो, गंगा जी खूब बह रही है नीचे शिला है जो कि तुम्हें गंगा जी में रेती आ जाए मिट्टी आ जाए तो कभी कभी स्वच्छ आ जाए, कभी कभी तैरता हुआ मनुष्य आ जाए, कभी कभी मुर्दे तैरता आ जाए, कड़ा कर आ जाए, उस शिला में क्या भाई पड़ता है, ऐसे संसार में कभी संसार होता है मरता है भगवान कुछ बन नहीं पड़ता, ऐसे सही याद रहता है आप में फर्क कुछ नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता उसे आप एक और जो फर्क होता है तभी एक तो सही संसार एक और परमात्मा एक समुद्र को सुख स्वस्थता स्वयं स्थित हो जाओ तो सुख समान ही है, अरे बाहर बैठा है उसने वर्षा या वर्षा मिल जाए तो फर्क पड़ता है, भीतर बैठा है वर्षा आवे तो वर्षा नहीं आवे तो वर्ष लगती नहीं होती मौज है, ऐसे आप तो सब भीतर बैठे हैं न वर्षा लगती है न घाम लगता है न शीत लगता है न संयोग लगता है न वियोग लगता है, होता रहता है संसार है, ये प्रवाह बहता है गंगा जी बहती रहती है, सीधा को क्या फर्क पड़ता है, ऐसे परमात्मा है वही परमात्मा अवतार लेकर के प्रकट होते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमत प्रकट हुए मैं जाना, जैसे काठ में लकड़ी होती है मंत्र में प्रकट हो जाती है, ध्यान लगती है घर्षण करने प्रकट हो जाती है, ऐसे वो परमात्मा समझ गए वही धारण कर आ जाते हैं वही प्रकट हो जाते हैं, दाढ़ में पावक बसे जीव आत्म घटमाए, लकड़ी में जैसे अग्नि रहती है जैसे पय में घृत है दही में दूध में भी है, ऐसे समय प्रेम की नजर लगेगी ना प्रकट हो जाएंगे, मैं तेरा तू मेरा बस, ये चलने फिरने वाला बनने बिगड़ने वाला है इसके मोह से अर्थ हो जाओ परमात्मा प्राप्ति हो जाए, इनके मोह में फंसे हुए तब उससे अलग रहते हैं, उससे अलग तो हो सकते नहीं, कोई अलग होने से होता उस परमात्मा को ही कह दिया जाए कि हमेशा अलग हो जाओ नहीं हो सकते, अब सब मन में अलग कैसे हो जाए, सर्वसमर्थ परमात्मा में भी हमारे से अलग होने की ताकत नहीं है, हम उसको कह रहे हम जो नाशवान है उनमें अटके, एक नाशवान चीज है प्रकृति परमात्मा भी बदलते है उस बदली में अटक गए, ये फर्क बड़ा है, उस बदलने में नहीं अटके ना तो उसी प्राप्त हो गया, बस तो बदलने में क्या अटके, बदलने की गवाह वो आकमी सामने का बदलता है क्या है, पल पल में कर प्यार रे पल पल में पलटे पड़ा और लांटिया रे लाला जी उड़ा दिया, पल पल में कर प्यार पल पल में पलटे पड़ा हम तो नहीं पलटने वाले गए, ऐसे बर को क्या बनू तो चंद्रता मर जाए बरबरी गोपाल जी अमर चूर हो जाए, कभी भी तो होना ही नहीं पड़े कैसी मुद्दी बात है, ऐसे बर को क्या बनू फिर भाई कहती है कि हमारा गुरु मेरे सास और पीर संतों पास तेरे गांव संभव है मीरा दास, हमारे गुरु सास माने पचाने की जरूरत नहीं, अरे पीर संतों पास है लड़की योग्य तो माँ बाप के पास बनती है, माँ बाप के पास ही तो सास लायक बनती है, तेरे संतों के पास तो जीव बनता है परमात्मा के लायक, फिर अपने कमा चलाएगा फिर क्यों आगे जयराम जी और मतलब नहीं है तो भजन करेगा अपना भगवान से संबंध जोड़ ले, भगवान हमारा है और हमारा कोई नहीं है। पीर में किधर में रहोगे भाई, आप तो अपना घर जाना ही पड़ेगा, खास अपना घर है। यद गत्वा न निवर्तन गई तद धाम परम, यम प्राप्य न निवर्तन थे, तो परमात्मा हमारा है सब में, तो वो है सब में है, ये नहीं कुछ हो दो है मिल जाए, इतनी देर ये नहीं को पकड़ रखा है ना, तो हरदम बदलता है, वो शरीर मेरा है, धन मेरा है, कुटुंब मेरा है, मकान मेरा है, तो ये तेरा नहीं भाई, तू तो हरदम रहने वाला रही, हरदम बदलने वाला, ऊंट भैंसों का घर बसा एक मर्द में मिलते ही नहीं। तो वो है जो न बदला जाएगा, बदलने वाला हम स्वीकार नहीं करेगा भाई, हम नहीं बदलने वाला, तो हमारा प्रभु भी नहीं बदलने वाला, वो ही हमारी जात का है, ये बदलने बदलने एक जात का, न बदलने वाला एक जात का, माहौल करो प्रसाद करो। कई कहते हैं तुम किस राम को भजतो, एक राम घटघट में बोले, घटघट में बोले, एक राम दस मिनट बोले, एक राम का शुक्र पसारा, एक राम सभी से न्यारा, तुम्हारे किस राम को भजतो, एक राम को भजते हैं तो, एक राम घटघट में बोला, एक राम दस मिनट बोला, एक राम बोला, एक राम सब लोग एक ही है राम, तो एक ही दो ऐसा ही है, सबके साथ के सब की है, जैसा जैसा है हरदम ऐसा जैसा रहता है, वो हमारा राम है, किस राम एक राम है हमारा, एक ही राम तो है घटघट बोलते हैं, एक ही राम का सब घट बोला, एक ही राम का सगल बसारा, और एक ही राम का सबसे ज्यादा, तो ऐसा विलक्षण है, समुद्र नीला करता है, विचित्र रहता है, सही सागरों नगरी में उतर आयो, नगरी में उतर आयो, सुनियो तीन लोग की राम तरमता राई में रहो समय, तीन लोग तो छोटो सो खिलौनो है, राई में जा सो गया निश्चित हो गए, आसन लगाया वहां, तीन लोग छत्तर साल देखो कैसा चल रहा है, ऐसा सुनई सामर हमारी नगरी में उतरे आए, तीन लोग की रामत रमता राई में थे और समाय, राई में खूब लंबा पैर सो जाया राम राम अनुभव अनुभव, तो भैया बड़े से तो बड़ा है, छोटे से छोटा है, कोई है और है ही नहीं, है ही कोई, ये दिखता है दिखता है, ये नहीं रहता है, इनमें जो है वो रहता है, वो कभी नहीं जाता है, वो सब जगह परिपूर्ण है, हमारा है वो, जो है वो हमारा नहीं, हमारा जैसा है वो हमारा है, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कैसी अच्छी बात है, हमारा भगवान है सब जगह, पराजी ने कह दिया पराजी पूरे तुम्हारे भाव कहाँ है, कहा नहीं है ये, वाल्मीकि जी जब राम जी ने पूछा कि मैं कहा रहूं, कि महाराज पहले ये बता दो कि मैं नहीं हूं, उनमें सुनकर मैं बता दूंगा, चुप हो गए, मैं पूछ सकता हूं, आपने तो पूछ लिया, तुम कहो मैं रहूं कहा, मैं पूछ सकता हूं, जान हो तुम देव कही, फिर तुम कहो तुम मेरे गाँव उठाओ, मैं तुम्हारे बताऊंगा, अरे भगवान तो संसार तो एक अंश, भगवान तो बाहर भीतर बाहर अनंत अपार है, संसार तो छोटा सा है, अब काम लो मकान हो गया। तो ये तो ये बताया ठिकाना, ऐसा अपने स्थान बताया, पश गए चित्र को मिल रहा हो, तो सब जगह है ये बात बता दी, और भक्त हृदय में आते रहते हुए बता दिया, और आप चित्रकूट में रहो, तीनों बात बता दी। मैंने भगवान को जोर दिया महाराज, मैं तो आपसे पूछ ली, मैं कैसे पूछूंगा, आप कुछ सुख लिया नहीं, कहाँ रहूंगा, कहाँ मैं पूछ सकता हूँ, जहाँ कहीं आप नहीं हो, है ही नहीं कुछ, तो कैसे पूछूंगा आपको, जाकर चाहिए चाहिए कब पूछू, तुम संसद समय बसो निरंतरता सूर सोरा दीजिए, आप खास घर है वो जाए चाहिए कब पूछो, कभी कुछ भी नहीं चाहिए, कभी कुछ भी नहीं चाहिए, और आपसे सुनी हो किसी अवस्था में, मरने अवस्था में, बीमार अवस्था में, दुखी सुखी अवस्था, कबूल चाहिए कबो कुछ चाहिए चाहिए कबो, तुम संसद सुने बसो निरंतर निरंतर हो महाराज को आप करे, तो मुझे कुछ चाहे तो आप घर नहीं हो तो आप छोड़ देगा, जिसको चाहता है वो छोड़ दुख जाएगी, कोई मुलाज बैठा देगा तो आप छोड़ नहीं मिलेगी, वो ठहरू वो आपका खास घर है, तो कभी कुछ नहीं चाहिए होगा, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण जाहिर चाहिए कसू, अपने हृदय में जाओ दे सको जाहिर चाहिए कब कसू, तुम संसद समय बसो निरंतरता सूर उन हरदम रहो, कुशो राहुल निजी है आप प्रकाश करे। अपने घर में घर में ना धरने, घर में ना धरने, यंत्र ले लो